تا قیام قیامت، چه هما خورشیدین پدر و ماهی مادر تی پیمین و نمونه فرزند در عالم هستی امکان نیستن که به وجود بیه. مولودی که به تعبیر بعضی نویسندگان چیره دست و گویندگان قدرتمند، فرزندی که سالها سال، سالهای متمادی چشمان فلک در انتظار دیدن همچین نوزاد و مولودی بیقرار بودن، و اصلا نظام عالم هستی تمام حرکات و سکنات جهان هستی و جهان ها که قرآن مجید کلمه عالمین تعبیر فرمانی، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو برای عوالم و عالم های متعدد و مختلف رحمت کامل و رحمت خالص قرار دیا گی بودتا گو رح دیا گی بودتا گی. مؤرخ کم نظیر آسیا علامه شبلی نعمانی رحمت الله علیه، مؤلف سیرة النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تعبیرها در قسمت بیان مقطع ولادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم به زبان اردو خیلی جالبه. چه فردی که در هر دو زبان فارسی و اردو شیوه های سخن هر دو زبان و کمال تعبیرات هر دو زبان مهارت داشته، ببی شبلی تعبیران از اردو به فارسی با همه محتوا شاد نقل کتب. از کتابهای سیرت و تاریخی که ای حقیقت ها به حال مطالعه کتا، شبلی ارزشمندین تعبیران کسی نتواند به زبان بیاری به قلم بیاری. گرچه میلیاردها شبلی دیگه و برتر از شبلی ها در عالم بیه، باز هم آیانی زبان گویا در بیان تنها بود ولادت رسول خدا صلی الله علیه و سلم وانی قلم رسا و چیرا و قدرتمند از تعبیرهایی که این ولادت با سعادت قدر و منزلت حتی عذاب و کتب کنند عاجز محضم، و هر گوینده و سخنور مفلق و توانا و بلیغ و فصیح و رسا در این میدان الکن و بی زبان و گنگ و لال ہے. رفا در وصف الهی فرمائنا کلت الالسنتو فی بیان وصفه شکی نہیں کہ موجود کجا توانائی داری کی ہوتی موجد ہے مخلوق چه قدرتی داری کی ہوتی خالق وصف حق ادا کتب کہاں همی پیما بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر مصداق جناب محمد مصطفی علیه التحیت و السنائه وصف بیان کنوک اگر صحبان ابن وائل زمان ببی اگر توان منترین و گویاترین در سخن میدان شاه سوار ترین انسان ببی در بیان اوصاف رسول خدا علیه السلام فحتی نام مبارک به زبان تابید کنگا حقیقتا زبان الکن و لال و میشان نیشابور نیشابور عارف کامل اتار اعتراف کن صاحب منطق الطیر او فسیح عالم من لال فسیح عالم من لال کی توانم کرد شرح حال او آسمان بی ستون پر نور شد وان ستون از فرقتش رنجور شد چون به ممر در شدن دریای نور چون به منبر در شدن دریای نور ناله حنان می شد دور دور کیست کو نه تشنه دیدار عروست چون به سنگ و چوب غرقه چون که سنگ سنگ و چوب غرقه کاروست هادی اسلام و مهدی سبول مفتی غیب و امام جز و کل یا حضرت عطار نیشاپوری رحمت اللہ علیہ تعابیرہ یک عارف برجسته و یک دانای راز الهی و مقام شناس حضرت نبی عربی فداه امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم کسی که در عالم هستی ذرات خاک و سنگ پارها و سنگ ریزها و تکه تکه هر چوب و ذره ذره هر چوبی نه تنها مشتاق آئیے ولادت با سعادت و طلوع خورشید نبوت و تلالع نور رسالت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بودتگان مشتاقانا کے بلکہ در عشق و اشتیاق دیدار رسول خدا علیہ الصلات والسلام نہ موجودات زندہ به تعبیر عمومی و قدیمی دنیا چون به تعبیر و تشخیص پیشرفت علم جدید هر موجودی که بی جان ہم در واقع جاندار ہیں تحقیق بوتا کہ زندہ ہیں ہما موجودی که به تعبیر عام بی جان تلقی بودتگ و تلقی بی همایان هم جانی هستی هستین که آیا و تی جان جانانا تشخیص دادا و تی معشوق و محسن و آزات کریمی که اللہ جل شان ہوا بعنوان رحمت للعالمین رہ داتا برای تمام جہانیان آئی وجود رحمتیں برای آسمان رحمت برای زمین رحمت برای خورشید رحمت برای ماه رحمت برای میلیاردها ستارها و کهکشانها رحمت برای حیوانات رحمت برای انسان رحمت برای جنات رحمت برای فرشتگان رحمت برای دریاها رحمت برای خشکیها رحمت انا رحمت مهدات صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی من یک رحمت سرافا رحمتی ہوں کہ بے عالم بے عنوان هدیه از طرف اللہ رہ دے اگر بودتا کم پیش کنائی بودتا گر پدر خورشید و مادر ماه باشد فی المثل بر زمین آید بخوبی چون تو فرزند دیگر. دوباره حضرت عبدالله ابن عبد المطلب و حضرت آمنه دختر وهب بیمین انسان های در دنیا پیدای نبی و در گذشته پیدا نبود که چنانی وجودا چنانی ازدواجا محصولی مولودی به نام جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صحبی و سلم که ای لقب امام پیامبران سید الرسل فخر مرسلین تتمه دور زمان سرور کائنات فخر مرسلان و هزاران القاب شایسته دیگر ای القاب. نبی سندگان یعنی نام های مبارک پیامبر علیه السلام یک یک نبی سند تو درود راه دیم. اللهم صلی و سلم مبارک علی من اسمه سیدنا محمد صلی الله علیه و سلم. اللهم صلی علی من اسمه سیدنا محمود صلی الله علیه و سلم. اللهم صل علی من اسمه سیدنا احمد صلی الله علیه و سلم. سید سلیمان جزولی رحمت الله علیه مشیک اسماء سیدنا محمد صلی الله علیه و سلم مئتان و واحد میں آقا و سرور جناب محمد کریم علیہ السلام و تسلیم مبارکی نامہ 201 نامہ ان نامانا دلائل الخیرات مطلعہ تہا نویسی تو دلائل الخیرات کتاب درود صدوات ورد کنوکان شروع کنن ان نامانا یک یک وانا تو درود وانا دیگه نویسن دیئیت بررسی کن از کتاب های آسمانی گذشته و از قرآن عظیم و روایات حدیثی و تی حد توان مطابقه 805 نام رسول خدا علیه السلام نویسی 805 نام که در واقع شان نام و القاب دیگر نویسنده ایه گوشی تو کم موقع نوشته من حد اقل به 1000 نام رسول خدا علیه السلام اطلاع پیدا کتا آیی کتاب نویسی جدا. به همی کیفیت هر نویسنده و نویسی نویسنده نویسی تر دستر از گذشته مصنف و مؤلفیت و بیشتر و بیشتر و بیشتر نویسی ولی در واقع حقیقت اشیه که به قول سعدی دفتر تمام گشت و به پایان رسیده عمر ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. که توانتا ای ادعایا بکن کجا گوینده و نویسنده ها که آیه توانتا دروتی قدرت گویایی و بیان و خطابت یا دروتی قدرت نویسندگی حق وصف و تعریف جمال محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و کمالات نبویه بیان بکا و نه کسی یا در گذشته همچی ادعای توان تو بود. لذا بتعبیر سعدی هر کجا و هر محل انسان و هر میدان هر چند وسیع بی نه انسان شه سوار ترین انسان بازی جا هست که ادا آیه مجال جولانگاه حرکت آئیے سواری ہر چند سری اس سیر بی بی برائی تنگی پیدا کر نہر جای مرکب توان تاختن نہر جای مرکب توان تاختن ہر جا انسان نتوان ہر چند سوار و شہ سوار و اسب سوار و شتر سوار بھی ولی ہر کجا نتوان ہر کس ودی اسبا بتا چینی نہر جای مرکب توان تاختن کہ جاها سپر باید انداختن شہ سوار و مبارز و مجاہد و قوی ترین پہلوان دنیا کے خیلی جہا صفایا باوتی بر پشت اسب نجیب وتی سواری کن تو در میدان نبرد صفحای دشمن صاف کن باوتی شمشیر و سفرا ولی جاہای حق ادا انسان وقتی که گندی طرف مقابل نه یک برابر دو برابر ده برابر هزار برابر ده هزار برابر بلکه تفاوت خیلی بالاتر نسبت به من او دا همه شه سوار هم ناچار بی که بیسرا و تی اسب و تی شمشیر و سپرا چه دستا تحویل بدن تو تسلیم بی تو دور بدن زمین سر شبی برنشست از فلک درگذشت به تمکین و جاه از ملک درگذشت چنان گرم در تیه قربت براند که در سدره جبریل از او باز ماند بدو گفت سالار بیت الحرام که ای حامل وحی برتر خرام چو در دوستی مخلصم یافتی انانم ز صحبت چرا تافتی بگفتا فراتر مجالم نماند بماندم که نیروی بالم نماند محمد مصطفی علیه السلام جولانگاه و محل عروج و پرواز به بلندای عظمت و افتخارات و عظمتانی قله بالا آیه بلندای سرآغاز جاهیه که فرشته برتر از فرشتگان دیگر روح الامین جبریل امین علیه السلام با 600 بالی که هر بالی پهنات و دراجی به اندازه مشرق و مغرب با 600 اپمین بالا نتواند گوئیه در آغاز حرکت حرکت کد بکن و تی اروج و پروازه گوئیه پای به پای دامه داد بکن گوشی بماندم که نیروی بالم نماند منی بالام تا منی واجه ای محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تی ای هم سفر جبریل بالانی قوت و طاقت پش نگب تک تی همراه یا کت بکن تی سرعت سیرا گو تو همراه بود همراه بود بکن اگر یک سر موی برتر پرم اگر یک سر موی برتر پرم فروغ تجلا بسوزد پرم انوار و تجلیات با عظمت یا که محمد مصطفی علیه التحیه و الصلاه صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم یعنی متحمل جبریل بشی که من چی یه جاها یک سر مو یک دم ترا بکنزون منی وجود ملکیا آ نورانی آ انوار آ تجلیات الهیه آ قرب الهیه نورانی تحمل نیستن که در جای ود بلکه منی تمام ای پر و بال آتش گرم تو خاکستر رو بشر مقام بالاتر فرشتیانی ملائکه اهل سنت یقیده این که خواص البشر افضل من خواص الملائک خاصان بشر و انسانیت خاصی انسان و شخصیتانی مقام چه خاصان ملائکه مراتب فراتر و بالاتر و خاص الخاصترین و اکمل البشر افضل البشر و اشرف البشر کائنات واجه و بشر و غیر بشر سردار و آقا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ذات گرامی و نازنین هر صاحب نظم و نثر حضرت مده سرائی تها براوت کسب افتخار و ثواب تلاش کتا ولی حقیقت این که آخرین کلمه آیانی بعد از هزاران وصف و بیان و وتی فکر و خیال و قلم تاچی نگا و بیان قدرت خرج کا نگا آخر تسلیم و اعتراف به عجز بتا سادی چقدر جالب بیان کرد سنائی چه جالب بیان کرد عطار چه جالب بیان کرد رومی چه جالب بیان کرد از شعرا هر کسی نامه بگیره بعد از حمد خدا مدح و سنائی جناب محمد مصطفی علیه السلام بیان کرد ولی حق و الانصاف آیین که ای گوینده گوشته محمد حامد حمد خدا بس خدا خود مدح خان مصطفی بس الله حمد و ثنای کنگ لایق زبان پاک و نازنین جناب فخر مرسلین رحمت للعالمین حضرت نبی عربی فداه امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک زبان لائکیں اوت رب حمد سپاس آئی ادا بکن و جناب مصطفی کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم تعریف و آئی تمجید و تبجیل اگر قرار بھی بیان کنک بھی گورا اللہ جل جلال وتی تعریف شائست ترین تعریف اندر شان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدایت سنا گفتو سعدی ہیں خدایت سنا گفتو تبجیل کرد زمین بوس قدر تو جبریل کرد آقا تی واقعی و حقیقی سنا ہوا ہے کہ اللہ جل شان ہوا برا در حق تو بیان کرتا و تی زمین بوسی و قدم بوسی شائستگی اگر داری مخلوق تها گرد جبریل اشرف الملائکہ سید الملائکہ لیاقت داری که تی جائگاہ که تو تشریف فرمائے او دا بیئے تی محل نشست زمین ابو سبد انتقاد بیفرو. سید عبدالرحیم برئی در بحث ولادت نبوی، مولود مسعود ربیع المولود که من شما سعادت احتفال و گرامی داشت هفته وحدت در این ماه دارین در نظام جمهوری اسلامی، پیامبر عظیم الشان شهر با عظمت مدینه طیبه مقام باره اشاره در یک بند شعر که بلاد بها جبریل یسحب ریشه و ینزل من جو السماء و یعرج. مدینه سرزمینی که جبرئیل وتی پر و بالانا ای سرزمین سرا به طور حصول برکت و تبرک برکت دار کنگا وتی بالانا اخاک سر جنت ون تعبیر کنون که مدینه خاک روبی و جاروب کشیا نبا جاروب عمومی بلکه با جاروب بالها جبرئیل جاروب جمع برکت حاصل. خدایا تمام ما و آرزو مندانا مدینه منوره مکه مکرمه زیارتا نه یک بار صدها بار نصیب بفرمایم. بلاد بها جبریل و یسحب و ریشه و ینزل من جو السماء و یعرج. بارها بار چه فراز آسمان جهل یز مدینه زیارتا، مدینه خاک روبیا و عرض سلام خاطرا و دوباره بلند بی. کتابان نویسن که هر روز از روزهای عالم 70,000 فرشته به اذن خدا با اجازه الهی بر زمین نزول پیدای که مخصوصا برای زیارت کعبت الله مکه مکرمه بیت شریف طوافا و چودا برای عرض سلام به قبه خضرایی که ستا مهر منیر آفتاب عالم تاب آئی سایه چرا استراحت کنگه نو در عالم خواب استراحت فرمانگه برای آیان سلام عرض کنگه خاطرہ به دربار رسول علیہ السلام حاضر با این 70,000 ملک و سلام عرض کنگ و باز به آسمانان روان دوباره تا قیامت این 70,000 نوبت نیشان نوبت نرسی فرشته سگ بازم بانداتین دیگران پوشگین دیگران صد سال بعد دیگران صد سال قبل دیگر بود. ای ماه ای پیوین مولودیه ولادت ماهین که ربیع المولود بشه. ربیع به معنای بهار، فصل بهار و به قول ما شما بهارگاه عربان گشن ربیع، چون عموما بهار در آزمانی که این نام کبتا در همه موقع واقع بودا ای دوی ماهانی نام هم عربان ارکوتا ربیعین، ربیع الاول ربیع الثانی، دوتا ماه بهار. میگشمه فصل بهار ایرانیانی سه ماه، ولی خب عرب گرمی سرزمینه همین دو ماه بهار بودن غنیمتی. نبی کریم علیه السلام در عام الفیل ازمانا به حوادث سال و تقویمش تعیین گو میشه می بلوچستان اشی نمونه های زیاد ها. با اینکه تقویم دنیای بوتا ولی ما شما از تقویمی معلومات دور بوتگین، بوشین سال 1386 87 88 و فلان و فلان وشتیش فلان حادثه سال همی سجل دادن و گرفتن که دولت ها من ندوار بوده دنبال کرده مردم به سجل دی شما را شما سامنے دے مردمان ناز کتا کوہاں جو ہے تارب تگا مرو جی کی سجل قدر و قیمت واضح ہوتا مردم جوت کا سجل رہندہ ہاں مردم درک کو میدان پہ سجل رہندہ ہزار ہاں تلاش بھی رؤسائے سبت احوال ہے نو ناز ٹیمے نو آوشا ماں ناز کنے تراکتا ہنو سجل نبوتا پتا بیار ماتا بیار مرتگم بابا اسی خوب سجلانش بیار شناس نمیان بیار براتان بیار گوہران بیار نمان بزانو تو ایرانی انو تر شناس نمی دیو ورا چوک کی پیدا بتا جو سشکتا ماتا تھی یہ چوک چند سال ہیں کدی پیدا دکشی من زبر یاد نہیں بلے سجلی سالا پیدا بتا ما بشانی سالا پیدا بتا عرب زندگی ہم انچو آمیانہ زندگی ہے آن نظر سال چند میلادی ان چکے فلانی ان چکے ادھر وشتی عام الفیل فیلانی حادثہ معمولی حادثہ یہ نہ کہ ابرہا شاہ یمن بر علیہ کعبہ مشرفہ برائے منہدم کردن کعبہ لشکر کشی کن با پیل سوارانی لشکرہ نزدہ نزدیک مکہ رہا دکان چا مزدلفہ چا عرفات بزیئی لشکر چا مزدلفہ بزیئی لشکر بمبدئ منا کہ سی کیلو سی فرسخ بیشتر تا مکہ آزمان ہنو کو وصل منا فاصلہ نداری یک برا خدای جتانی لشکر از طرف دریا بلند بی به شکل پرنده های پرستو پی پلشتکانی جتا حمله کنه ابره فیلان و فیل سوارانی سرا و با حجارت من سجیل سنگ هایی که در فارسی امام بخاری سجیل مانا کن سنگ و گل سنگ و گل همی فارسی سنگ و گل آوشی معربش کتا و تعریب بوتا عربی تو که وشک بوتا سجیل یعنی سنگ و گل بوشی یہ نہ کاملین سنگ ریزا نہ کاملین ڈوک یکسریں بلکہ گلالودین سنگ کہ قدرتی کاملین سنگ نہیں با ای پیمین بومب اما چه بومب مرو چی کسی بکشی بومب ہیدروجینی ہے شبیہ تا نا غلط بومب حوشیہ تا نا غلط کجا بومب چو تأثیر داری که در کمتر ثانیہ سرای کیه ایر کنگ بی نہ ضربہ جنگ بی پرستو منقار ایر کن فیل سوار کل سرا قبه سرا کمتر ثانیہ تا اشی تمام چه سرا بگره تا بدنا چنان سرایت کن چه مقعد و نشستگاهی دریه بدن په پوکه و سوراخ گاز بین با اسب بد دارو ترسی چه اسب سینه و شکم دریه سوار و سواری هر دو نقش زمین بند تو ناتمام و آن کار تمام بی تو ختم بند تو نابود با چون این حادثه بزرگیه در میان عرب یہ سال بوس عام الفیل فیلانی تباہی سال رسول پاک علیہ السلام و السلام یہ حادثے چل روز بعد بھی دنیا یاد ہمیشہ علماء فرمانا یہ ہم بنوی معجزہ رسول خدا علیہ السلام قبل از پیدائش و ولادت قبل از پیدائش پیغمبران ہم معجزہ ہست بعد از وفات ہم انبیاء معجزہ باقی ہیں بعد از وفات ہم انبیاء مجزا باقیان ای هر یکی ای سخنان پراکندمنی هر یکی سر عنوان و سر مقاله یک مقاله طولانی شاید حد اقل صد صفحه‌ای کسی بلوٹی بیان کرد به هر حال سعادتی که ما در ماه ولادت با سعادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قرار گرفتیم و پاک باز این فرصت و موقعیت به ما دیگ بود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ماه ولادت تا حداقل ما ارزش های نبوت و رسالت و پیام هایی که ارزنده این پیام هایی که به عنوان قرآن عظیم قرآن حکیم کتاب آسمانی رب العالمین و احادیث شریفه رسول خدا صلی الله علیه و سلم به ما از طرف الله دیگ بودن به واسطه ای مولود ماه ربیع المولود ربیع الاول ما با آن طرفا یعنی خلاصه دین دستورات دینی طرفا ما یک توجه تازه و دوباره و تجدید مطالعه در وقتی وضعیت منطبق کنگ و تطبیق دیگ با ساختار فرامین دین مرا فرصت دیگ بود تا دوباره که ما یک بررسی وقتی زندگی بکنه که چقدر با زندگی و سیرت طیبه و اسوه مبارکه که الله برای ما معرفی کتا جناب رسول خدا علیه السلام منطبق می روش می رفتار می تشخیص می شادی می غم می اجتماع تجمع می تفرق و جدایی از هم دیگر می سلام و علیکم ملاقات می جدایی و از هم دیگر جدا بوگ موقع می رسم و طریقه می سور و عروس رواج و روش می ماتم و پرس دارگ کیفیت می معامله می اخلاق می عقیده می رفتار و تمام خلاص اعتقاد و عمل و اخلاق در زندگی با حضرت علیه السلام دستور و طریقه زندگی و قرآن مجید چقدر انطباق و مناسبت داری و چقدر فاصله خدای نکرده اگر بدون فاصله ما نزدیکیم با قرآن و سنت و مولود ربیع المولود از ذهی سعادت و شکر بالا شکر به جا بیارین اگر هر مقدار احساس کنین در ما کوتاهی ها از پیروی روشای شخصیت بلند مقامی که بلندای مقامی از حد تصور بالاترین و را وتی اصلاح مزید با سرعت کوشش بکنین وتی زندگی ها منعطف کنگ و چهر دیگ به روش زندگی و سیرت طیبه رسول خدا صلی الله علیه و سلم کوشش بکنین و الله تعالی جل شانو در این راستا به ما توفیق عطا بفرمانی ادا من شخصا منی خوشبینی تنها نہیں بلکه منی تشخیص ہیں که من شکرگزار این نعمت بیداری و آگاهی که الله عزوجلالا می جامع مروسی عطا فرمائن تا مخصوصا قشر جوان و نوجوانا و که اکثر محافل دینی رونق وجود جوانانا البته که پیران که می زینت و رونق هر مجلسا پیش کسوتان مایا سالمندان جامعه ما پیر مردان و پیر زنان اما می پسران و دخترانی رجحان دینی یک حالت مسابقی چوت نشان دیگه رجحان دینی توجه دینی در محافل بیان در مجالس عموم در شنیدن سخنان روتی علماء و روحانیون حضور در جماعت های پنجگانه در روزهای هفتگی نماز جمعه بیشتر ما فعالترین قشر جوان و نوجوان گندم من الله جل شانه هماتونی که آیه شان لایقین در قبال این نعمت سپاس گزارم که به ما و می فرزندان ای سعادت و ای توفیق و به می تمام اقشارا باوتی علما هماهنگی وحدت همفکری و همراهی و همکاری و در راه دین قرار گرگه توفیقی مرحمت فرمائند 22 اسفند ماه چهارشنبه گذشته سال روز بزرگداشت شهدایت که در این تا تاریخ به فرمان حضرت امام بنیادی به نام بنیاد شهید انقلاب اسلامی در سال 1358 تأسیس کنگ بو روز گرامی داشت. این روچه منزلت شهدا، مقام شهدا و یک کتابی چند جلدی، یعنی که آیی در این لحظات پایانی ای عرائض امکان بیان گوشه از آیی هم وجود نداری. شهید واقعی در راه خدا مقامی داری که سبحان الله، آیی بعد زبان نبوت مبارکین بیان بکن. پیامبر علیه السلام مردی جس کو یا رسول الله یک مردی جنگ کن یقاتلو، جنگ کن برای شیک نامی مزن ببی، یکی جنگ کن کوتی قدرت و بهادریت به معرض مشاهده ایرکن، یکی بهاتر عصبیت تعصب قومی و ملی جنگ کن. ایشان اتها کجا یک کجایی فی سبیل الله هن، در راه الله جهاد کنگی قتال کنگی، فرمانتی هیچ کدام. یہ هر سے از رده خارجان فی سبیل الله تو کرنا شان چان خارج از سبیل الله آکه در راه خدا حساب ہیں آئیے قتال و جهاد، ہمان جهاد کن چرا باطنیت لتکون کلمت الله هی العلیا، تا بالای حرف خدا دگری حرف قرار مگیری، بر سخن خدا دیگه سخنی مچربی، دین خدا در دنیا سر بلند بی، آیه قتال و جهاد برای الله و در سبیل الله. حضرت حارثه ابن سراقه یک نوجوانی، نوجوان کوچک خردسال در جنگ بدر مشغول، یک جای تلاوگی شپاها را گورتا آپش تو بند کتا گو آپا داشتا تنی گی همو در آپ ورگیم، یک برا ناگهانی تیری نظام قیجت تیرا نه میدان نبرده ولی میدان بدر جنگ حالت نهی ودی آپ ورگیم تیری لگیتی شهید بی. پیغمبر مدینه آئیه ماتی حاضر بی واجه خدمتا، مات نامی ربیعی امام ربیع الاول، باز بی بیانی نام پیغمبر زمانہ نامش ربیع بوتا، ربیع بنت فلان، ربیع بنت فلان، ربیع یہ مات حضرت حارثہ ہے یا رسول اللہ، تو حارثہ ہے من فرزند حالا معلوم ہے بچے نوجوان، ولی بخاطر شوق شہادت و جہاد در راہ خدا تو ہم رہ بوتا، اما بعض مردم چنین و چنان گوشگن که اشی و جنگ میدان تو که در حین جنگ گوشگ نبوتا آپ ورگ بوتا گوشگ بوتا، تیر جنو کی هم معلوم نہیں کیا تیر جتا. من نزانم منی چوک حال چیم و جمع نبوش، اگر من بزانم منی چوک شهید نہیں جنتا نربتا، من هنو تی دیمار و تی پوچان در رو و تی لباسان پارای کن، ولی اگر آئی جاگه جنت ور من صبر کنو یا رسول اللہ. حضرت فرمانی احبلت او کما قال، ربیه دیوانه بوتگه خوشت چه دست داتا، زن جنت یک باغی نامه یک باغی چوکی جنت جنان جنت ها اللہ تعالی آماده کتا براوتی بنده ها، و عالی ترین جنت و بالاترین جنتی که زیر عرش قرار داری و آئی سقف عرش الرحمن نامی جنت الفردوس ہے، حارثہ جنت الفردوس تو کا ایسے تماشا کرنے گی. مروشی حرف آخر، آخرین مروش کلمات مطالب 24 اسفند ماه روز انتخابات مجلس شورا اسلامی، انتخابات جمع انتخاب، انتخاب یعنی چی؟ شما روزانه ده ها انتخاب کنه، ولی نامش انتخاب و انتخابات نہیں، کسی متوجہ نہیں. بلوچی دا چی وشان انتخاب کنگا، شما دکان روی نا جنین مردین رو پارچہ فروشی دکانا، جنینی پارچہ زوری مردینی پارچہ زوری، دکاندار دکان در ردیب کتا کم پیسر ماہرین سوداگرہ بلدینا تاکا تاکا چتا کنار ہم ہر صبح کی یہ دکان پچکا یک پوچی ہنگونی چندی تشدن زمزانا کہ مشتری شر جلب بھی جلب توجہ بھی رنگا رنگی نا جنس مختلف وارد دکان بے چارے ہیں. یہ نگاہ چارک چیئے گئے انتخاب ہے، کجا رنگا کجا جنسا ازی پارچیاں میں انتخاب کروں. میوہ فروشی روے ہمیں پہ مختلفی میوہ، یعنی کہ میں دل زرہ چارہ ہے لگو دا چستی یہ رکھنے چارہ چی چی ہے انتخاب ہے. دکانی پچکنے فکر کنے چی دکانی چی سنفی چی جنسی ہے فروشی دکانا پچکنو، ہمیں تی تفکر ہمیں کار دنبال کے بکشی چی انتخاب ہے. و صدهای نمونه اما مشمه بلوچی زبانش یه نام چی بود تا قدیمات هنو گچناگ ها؟ درست معنای بلوچی یا نه غلطه؟ بلوچی زباندان هسته، زباندان بلوچ، بلوچی دستور بلوچی زباندان هاشی نام چیه؟ گچن گچناگ ها؟ خب مروچی شما گچناگ روچه چیه گچنه؟ از میان ده امیدواری که ثبت نام کنندگانی تها بعد از رد صلاحیت شدگان از طرف مسئولین مربوطه تایید صلاحیت اوتا، یعنی مردین و جنین هم یه سالا میشه ملک هوران رو نمونه نمونه ها الحمدلله شانی تو که شما مروچی گچیه رکنه بیچاری که شما یه گچین چه لباسیه پنج ده متر پارچه پوشیدنیه گچنگا گچین کنگا، ادا شما کم انتخابتر و کم دیدگاهتر و کم فهمتر میبین چه میوه انتخاب کنگا و گچنگا شما یه گچین پستتر میبین. این یک امانت بزرگی که قرآن فرمانتا امانتانا به صاحب امانت بدهی، هر کسی اهلیت و لیاقتا یک امانتی داری همایی یک امانت همایی بده، پست و مقام به همه فردا بده، مسئولین بالاتر اگر پایینتری پستان برکنه به صاحبان و حقداران و لایقانش بده. پیغمبر فرمانتا چه شش نفری که خدای لعنت کتگان و من هم آن لعنت کرو، هما مسئولیه که و تی تحت مجموعیه مجموعه دا لائق مردم بلی نالائقا بخاطر و تی مقاصد شخصی انتخاب بکن برای یک پستیا. هر کسا انتخاب کنی با و تی دیانت مسئولیت، چو تصور کنی که شما هنو قیامت میدان خدا دیما اشتاده که شما رو جز کنی که تو باره صالحین انتخاب کو یا ناصالحی یا لائقی یا نالائقی، دینداری یا بیدینی، مسلمانی غیر مسلمانی، چو مشم ملک تو کا اقلیت های دینی هم انتخابات تها شریک هم آیانا هم نمائنده ها لائی به صورت کشوری مطلب عمومی منی که معرض کنو، برداشت غلط نکنی آج جمعه هوران دوله بچاره بپهمی تبرانه. انتخابات آزاد در دائره ده نفر آزاد هست، بلی در بچه همه ده هم محدودیتی هستی، چندین نفر ثبت نام کو ما امارش نزانو ولی چندین نفر رد کنک بوچه شام، ده نفر تایید بود پس محدود صلاحیتانی لحظه محدود ہے. شما آزادی در همین محدوده صلاحیت شدگان ہے، با وقتی قلب ایمان در نظر گرفتن دین آیین الله مسئولیت آخرت سربلندی دنیا فرد اصلح شایسته تر که وتی زانی تشخیص ده آزادانه تحمیل از هیچ کسی بر شما نید و فرد مورد نظر وتی با اطمینان رای بده آنچه که برای من آیه تأکید مهم مروشی شرکت فعالانه شرکت گسترده و حضور چشمگیری که چشم بدخواه و دشمن نظام دشمن اسلام دشمن دین دشمن مذهب کور بکند هر صندوق من قبل از تا ساعتهای ده گزارش رسید که بعضی صندوقان سرا حضور مردم کمرنگ بود خب من یا خود دوستان توجیهت که مردم معمولا خب استراحتی صبحان دارن بعضی اغلب مشاغلی روبراه کنن جمعه آمدگی جمعه دارن ولی بیشتر انتظارشی که بعد از تمام شدن نماز تا مهلتی که فعلا تا ساعت 6 آخرین وقته اگر تمدید مبید تا ساعت 6 بعد از ظهره و شیعه هم شما در جریان داری که ایرندی یک محدودیت های شاید جهت تسریع کار از جهت مقررات انتخابات در نظر گرفته بوده که من وقت معلوم نه تو من وقت همین اسامی کاندیداتوران دیس حیران بودون که دا کودی نوشته کود فلان ولی حقیقتا تا مروچی که بیسر من نزانتا چی چیه یعنی یه دفعه یعنی هر فردی که شما انتخاب کنی آیی کودی داری دیگه پسونده ها پیشونده هایی داری همه کود علماتی داری شماره ای داری زمینشی که فرد نام نویسنگ بی همه کود هم نویسنگ رو جی علاوه بر شناسنامه کارت ملی کارت هم برگ رو جی تو بو اگر نوشته شناسنامه سرا کافی هست اشانا مراعات کنی که یک وقتی مشمه شهرستان مجموع آرا وقتی که شمارش با ما شما نسبت به جمعیت شهرستانی سه شهرستانی پدا ما شما در مقابل دیگه شهرستان یا مشمه حضور کم میاری کم جلوه مکن که این مردمان در صحنه انتخابات حضور خوبی نداشته اشی بزرگترین آر برای ما شما اشی مایه شادمانی رهبر معظم انقلاب نه که شما اشکت حضور فعال گسترده مورد تاکیدی که تگرد زن روچ پیش اشی دشمن هم اشی می خوشحال کن عدم حضور می گشم استکبار خوشحال کن اسرائیل خوشحال کن محسوس انسان در این مقطع زمانی که شما اشکت نگه در غزه و نوار غزه و در ممالک اسلامی از دست کفار و ملحدین و دشمنانه کمر بسته و قسم خورده اسلام و جمهوری اسلامی و مسلمین دنیا چه مظالم و فجایع و چه حرکات رسوایی آوری برای خدا آیا تدارک گندگ بوده و چه حرکاتی علیه مسلمین انجام دیگه مسلمین بعدین در اشرایت و تی وحدت امت اسلام آوتی به یک پارچگی یا در نظام جمهوری اسلامی مردم ایران زمین از وقت نشان بده یا با حضور گسترده و فعال به پای صندوق های رای در مقطعی که چند روز قبل یا وگویان و حیوان ها و درنده های دنیا در شکل انسان بزرگترین فاجعه بزرگترین گستاخی بزرگترین حرکت غیر انسانی در و تعابیر گستاخانه نسبت به چه شخصیتی پیامبر عظیم الشان نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم مولود ربیع المورود ایام برای جریه دار کردن احساسات مسلمین و که چقدر نسبت بود دین و اسلام غیرت داره انجام داد لذا مشمه غیرت نشاندهی وقت همه مقاطع هنچی موقعیان من امیدوارم که انشاءالله مردم شهرستان چابهار و کنارک و نکشهر شرکت در انتخابات و آنی آمار با توجه به سرشماریه که داره از سایر شهرستان های کشور در سدی لحاظا نباید کم ببی و انشاءالله شما ای هر رای که شما بودی نماینده مورد توجه مورد نظری دید یک گلولانه یک بمبیه که شما بر سر استکبار دور دهی بر سر کفر جهانی آب بمب شما منفجر کنی تو وارد کنی. امیدوارم خداوند متعال جل شانه به من و شما و تمام هم شهریا و تمام هم شهرستانیا و آدیو شهرستان هایی که آنی نماینده برای بایستی شما مردم در تمام جهان تصمیم گیری بکنی انشاءالله مایه پشیمانی و مایه سرنگونی و شرمساری دشمنان ما شما و دشمنان اسلام ببی و الله تعالی جل شانه اسلام سربلندیا و مسلمین سربلندیا و ما شما تمام عزتمندیا مایه شرمندگی و شرمساری دشمنان قرار بدن تو اسلام و مسلمین خدا در تمام دنیا پیروز و سربلند قرار بدن. بلغ الغلام کماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلوا عليهما طلع الشمس والقمر بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Yeah. الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله الرحمن الرحیم. برابر با مشوره حضرت مولانا اوقات نمازهای پنجگانه اعلام بند، چه امامان مساجد و مؤذنان درخواست بیت که اعلام بیت گئیں وحدان مطابقہ بانگ بدین تو نماز بانند. یہ وحدی صبح اذان 4:34 دقیقہ و نماز صبح 5:00، نماز ظهر 1:15 کم، نماز عصر 4:30، اذان مغرب ای وحدی 5:41 دقیقہ و نماز عشاء 7:30. چا مساجدی کے آہانی دازماز وضوع جاگا از طرف مرکز بہداشت برای مائے دستشوی واسطہ لولہ کشی کنک بیتگا وہانی کارش گویا برخاطر نصف منبع ماتلیں مسئولی کے پیگیری غزیین درخواستی کتا کہ ہمیں مساجد مردم 16,500 تمن حتما تا ہمیں ہفتے تو کا بیارند و ہمیں منبع آہاں زیرہ کو بیت و نصف بیت ہم مساجد کے آہاں وضو خانش لولے کشی کتا ورائے مائے دست شوئی واسطہ منبع حتما تحیہ بکنن. بعضی مریض درخواست آہانی مردمان دیتا برای دعای شفاش تا حاج خانم صبوری رحمت اللہ شیخ حیدرآباد پاکستان و عبدالواحد گمشازدی تا بیمارستان امام علیہ بسترین دعا بکن اللہ تبارک و تعالی ای مریضانا و سائر بیمارانی که در بستر بیماری بسر برگا شفای عاجل و کاملش نصیب فرمائنی، همچنین دواری قائمان حوت محمد رهبر والده و بخش الله معروف به عبدالرسول دلوشی و دیگه حاج خانوں میں وستگی هفته قصد دنیا رفتگا درخواست دعای مغفرت کنه بیتا دعا بکنه اللہ تبارک و تعالی مرحوم و سائر اموات مغفرت فرمائنی. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإقام اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها

تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الصلوات والطيبات. عبده ورسوله محمد وعلى آل محمد كما باركت من عذاب جهنم أعوذ بك من السلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء وأضلال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجاءة النقمة، ونعوذ بك من تحول عافيتك. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا والجبابرة، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميرا، واجعل الدائرة السوء عليه، وأشغله عنا بنفسه وماله وولده يا قوي يا عزيز. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. خدایا می گناهان مورد عفو قرار بده. خدایا می پدران و مادران و متعلقین و حقداران و هم فکر و هم گامانا هم کارانا در امور دین و دنیا زنده و مرده یا مورد عافی و عفو و گذشت و مغفرت قرار بده. خدایا اسلام و مسلمین در تمام عالم در ای کشور سر بلند و سر افراز بفرمائین. دشمنان اسلام در هر لباس و در هر چهرهیاں اے خدا در زیر هر نقابیاں اے خدایا آنا روسیاہ و سرنگون و نابود بفرمائین. اے خدا می وحدت و انسجام روز افزون بفرمائین. اے خدا در ای انتخابات مسلمین توفیق بدے کہ بدون جانبداری یک فرد یا که تی رضای مطابق آیانا به همه سمت سویا اے خدا رهنمایی بکن که با آئی رای بده مسلمانانی انتخاب کتگین فرد کسی بھی که آئی وجود در مجلس شورای اسلامی برای اسلام برای مسلمین برای تی بندگان و تی مخلصی انسان اے اللہ و نیازمندی انسان آئی وجود خیر و برکت بھی اے اللہ اے انتخابات انتخابات خیری قرار بدے. پروردگارا چیشی خوبیان و برکات مارا بہرمند بکن و مسلمین اے خدا چیشی عواقب خوبا مارا اے اللہ متمتع و بہرور بفرمائن چا اواقب و فرجامها و سر انجامهای ناشائسته یا اے اللہ اشی انتخابات مارا مسلمین حفاظت بفرمائن اشیا انتخابات مایه وحدت امت اسلامی قرار بده. خدایا وسیلی برای ایجاد تفرقی قرار مده. آیانی که اپمی امور و ارزشانا وسیلی ایجاد تفرقه بین مسلمین قرار دیان اے اللہ آیانا هدایت بده اگر قابل هدایت نا آیانا دچار ناکامی و خسران و نابودی بفرمائن. اے اللہ میں مهمات دین و دنیا کفایت بکا میں تمام اقشارا مردین و جرین و پیر و جوان نوجوانانا اے اللہ چهر بزندہ چهر آفت و بلیات مارا آنا حفاظت کا چه تمام امراض و بیماریاں مارا آئی حاضرین مادر و خاہران و برادر و پدران کا حاضران میں جندان کا بیماریاں تا مفتلائیں تو بہتر شدان تمام بیماریاں میگا شفا بدے. اے خدا تمام مسلمان بیماران در تمام اے مملکت و اے شہر و اے جہان اے اللہ صحت و عافیت عطا بفرمائیں. پریشان حالانی پریشانیان برطرف بفرمائیں. میں جوانانا اے اللہ سوئے اسلام حقیقی ہمارا آیانا بسمت سوئی تی رضا تمام افرادہ میں سوق ملے اے اللہ میں علماء وحدت و انسجام خاص نصیب فرمائیں میں مسئولین خدمت گزار واقعی قرار بدن اے خدا رہبری توفیقات در راہ تی رضا روز افسون بفرمائیں مسلمانان جہان سربراہانا کہ قابلیت سربراہی مسلمانان شنیستے ہیں خدا تبدیل بے احسنش میں کہا و مسلمانان سربراہان ما در تمام ممالک اے اللہ صالح و خوبی نصیب بفرمائیں میں مشکلات دینی و دنیاوی برطرف بفرمائیں امنیت نعمتا مارا درستانا بحر و رو بحر من بفرمائیں اخوت و صفا و محبت و مودت و برادری مساوات و برابری اصول و ارزشانا مارا حفاظت کرنے کے توفیق بدے خدایا و تباران های رحمتا میں سرا مزید نازل بفرمائیں عزیزیا بنام سید موسوی ازبیر جند تقاضائے نزول رحمات الہی فرمائیں تا اے اللہ و تی رحمتانا بر آسر زمین و تمام سر زمین مسلمانانی نازل بفرمائیں و تی ظاہری و باطن رحمتانا کمان نیازمندی برما نازل بفرمائیں اے خدا یہ جمعیت اب قدر مسجد حاضر ہیں تمام آئیر جمع بخشودہ و مغفوری قرار بدے میں تفرقہ تفرق صالحی قرار بدے اے خدا میں درمیانہ ہچ کسی شقی و محروم قرار مدے میں مہمات دین دنیا کفایت بکا وامدارانی وامانا ادا بفرمائیں بے کسب کارانا کاسبی حلال نصیب بفرمائیں صاحب مشکلان مشکلات آسان بفرمائیں میں عاقبت در تمام امور بخیر بفرمائیں میں علماء و متدینین و صالحین و تمام مسلمین حفاظت بفرمائیں دشمنانا میں و دشمنان اسلام نامراد و سرکوب منکوب بفرمائیں استکبار جہانی سرنگون بفرمائیں اسلام بیرقا در تمام عالم بے اہتزاز در بیار مهمات میں کفایت بکا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله.